Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nselmilkom u nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa qed inkunu magħkom minn ġimgħa għal ġimgħa dan il-programm li jitratta varjetajiet tal-Malti fuq sma differenti. Dr. Briffa, f'dan il-programm, propju fil-programm tal-lum, se nanalizzaw reġistru professjonali li xaqleb ħafna li l-akademiku u allura nistgħu ngħidu li huwa formali. Dak li s-soltu nsejħulu il-lingwa tal-avukati meqjusa hawnhekk bħala professjonali. Il-liġi hija professjoni tal-klim. Il-klim tal-liġi nistgħu ngħidu li huma fil-fatt il-liġi innifisha. Mela b'mod ġenerali x'tgħidilna fuq din il-lingwa tal-liġi? Sawa, mela aħna fl-iskema tagħna biex nuru kemm il-Malti huwa għani fil-varjetajiet tiegħu fl-użu tiegħu. Qegħdin naraw ftit ukoll dak li nsejħulu il-lingwa għal skopijiet partikolari. U kif għadt inti fl-introduzzjoni, aħna se naraw il-lingwa għal skop partikolari għall-iskop partikolari tal-liġi. Aha. Issa, meta qed neżaminaw din il-lingwa legali, aħna nsibu illi din it-tip ta' lingwa l-iktar li se nitkellmu fuqha hija il-lingwa legali miktuba, tagħti każ ħafna l-isfumaturi u differenzi fit-tifsir tal-kliem. Għaliex kif għadna fl-introduzzjoni, huma il-kliem li jistgħu jagħtu il-liġi innifisha. It-tieni, lingwa legali wkoll twarrab kull intenzjoni li mhijiex mistqarra. Allura hija iktar u iktar importanti li dak kollu li trid tistqarr qed tgħidu u tgħidu b'mod eżatt, għalhekk kollok differenzi fit-tifsir tal-kliem ukoll. B'mod ġenerali wkoll, għax inti qatt li biex nitkellmu daqs b'mod ġenerali, ngħidu li l-lingwa tal-liġi wkoll tirreferi għall-użu storiku tal-lingwa, jiġifieri kemm jista' jkun tuża it-tifsir u l-forom illi huma stabiliti bl-użanza bit-tul. Mhux għax kelma daħlet moda fost iż-żgħażagħ sa jintroduċuha, ftehimna, oqsma oħra jista' jkun li jagħmluha, però hawnhekk għandek lingwa illi hija formali, professjonali u akkademika, it-tlieta li huma trid tkun, għall-avorja forsi jistgħu jinstimgħu dawn it-tlieta bħala sinonimi. Issa, però minn hekk din il-lingwa legali tinqeda bi stili differenti wkoll. Issa stili differenti min ikun tal-mestier, dan il-każ min ikun jaħdem fid-dokumenti legali jarafhom sewwa. U dawn l-istili jingħarfu minn xulxin skont l-ewwel nett lan komunikattiv, issa forsi iktar quddiem fil-programm ikolna ċans naraw x'inhu dan lan komunikattiv sewwa. U jekk inti jkollok għan partikolari, allura ikun jitlob stil partikolari. Waħed jista' mal-ewwel jgħid kuntratt għandu għan differenti minn leġislazzjoni, niftehmu. Jiddependi wkoll l-istil fuq il-kuntest li jaħdmu fih, xi tfisser? Leġiżlazzjoni għal xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-periti hija differenti minn leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam ma affarijiet ta' mediċina. Niftehmu? Jiġifieri il-kuntest huwa importanti wkoll. L-istil ukoll jaħdem u jinqeda, right? Bl-attività bħala xi ħaġa li hija komunikazzjoni. Jiġifieri. Din il-lingwa hija konxja ħafna li trid tikkomunika xi ħaġa. U ħafna drabi li se tikkomunika hija il-liġi jew ir-regolamenti. Ftehmna? Jew nkella stqarrijiet ta' ftehim. Nitkellem għal kontratti. Mela l-attività komunikattiva trid tintrabat ukoll mal-istil. Irid ikun hemm ukoll relazzjoni professjonali jew nkella soċjali bejn il-parteċipanti tal-attività, ġifiri jekk il-notar qed jagħmel kontratt, allura għandu l-klient. Ma fil-każ ta' kontratt, il-klient huwa differenti minn avukat li qed jiddefendi qattil, il-qattil ukoll huwa klient, niftehmu, però hemm ir-relazzjoni professjonali u soċjali. Mela wieħed irid jħossibhom ukoll dawn. U l-istil ukoll li lingwa legali tikkonsidra tħaddan fiha jimxi wkoll skont l-erf u l-isfond kulturali ta' dawn il-parteċipanti li jġibu magħhom din l-attività. Jekk għandek kuntratt fuq ta' eliqi, per eżempju, x'aktar se jkollok il-bdiewa li jkunu involuti, imma kuntratt ta' lukanda sewa, se jkun il-klient se jkun differenti, se jiena bqajt fl-istess qasam tal-kuntratt, skont min ikun, jiġifieri hawnhekk li qegħdin ngħidu. Il-kultura ukoll tgħod se tgħid li m'għax differenza tagħmel fil-kuntratt. Fid-deskrizzjoni tal-parteċipanta li x'il-kuntratt idaħħal ukoll id-deskrizzjoni tal-xejdulu tal-parteċipant. Doktor Briff, għaliex tintuża din il-lingwa tal-liġi però? Issa, eħe. Aħna diġà tkellimna bieħed ieħor fuq affarijiet li huma differenti, imma l-iktar għanijiet li legali li għandhom stil għalihom wieħedhom nistgħu naħseb inqasmuhom b'mod ġenerali wkoll fit tliet gruppi. Għandek il-lingwa għal skopijiet partikolari ta' leġiżlazzjoni governattiva. Il-lingwa għal skopijiet partikolari ta' l-attivitajiet tal-qorti u l-lingwa għal skopijiet partikolari ta' dokumentazzjoni. Ħanaraw daqsxejn dawn xi jfissru. L-ewwel nett, għandek il-lingwa legali użata għal leġiżlazzjoni. Dina hija għamla miktuba. Ġifieri dawn huma l-liġijiet miktubin il-liġijiet ta' Malta u l-liġijiet ta' Malta huma miktubin bil-Malti u bl-Ingliż. Issa hawnhekk insibu tliet tipi ta' regoli huma interessanti. L-ewwel nett għandna regoli ta' azzjoni, dawn huma regoli li jispeċifikaw id-drittijiet u l-obbligi. Sewa, ġifieri jista' jkun ukoll li jipprojbixxu xi ħaġa, jaħtru poteri, jistqarru l-liġi, jgħidu l-liġi qiegħda hekk u anke jagħtuha, alright? U dawn ir-regoli ta' azzjoni anke jimponu kastigi fuq ħwejjeġ oħra, alright? Issa magħhom dawn ir-regoli ta' azzjoni hemm ir-regoli ta' applikazzjoni. L-liġijiet iridu jieħdu ħsieb kollox sewwa, mela l-ewwel tkellimna fuq regoli ta' azzjoni, inti x'għandek x'tagħmel, x'inhu l-obbligu tiegħek, x'inhu d-dmir tiegħek, all right? Jekk hemm xi kastik jekk inti tonqos milli tagħmel, issa hawnhekk qed ngħidu, regoli ta' applikazzjoni. Jiġifieri dawk ir-regoli li jiddefinixxu, jispjegaw għal min tapplika jew ma tapplikax xi parti mill-liġi. U mbagħad hemm ir-regoli ta' definizzjoni. Dawna ifissru t-terminologija. Qed niftehmu ħafna drabi jekk tkun liġi komplikata jew inkella liġi ġdida, jibdew billi jagħtu d-definizzjoni ta' huma xi jfissru. U allura inti f'dik il-parti tkun tista' anke ssib ċerti affarijiet li jkunu ifissru differenti minn forsi xi oqsma oħra tal-liġi stess. Qed nirreferu hawnhekk għall-kliem tekniku legali pereżempju. Iva, kull ħaġa li qed ngħidu qegħdin nirreferu għall-kliem tekniku legali fil-fatt għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq il-lingwa legali wkoll. Imma dak li qed tgħid inti huwa ekku. Mhux kollox, Selin, ma jispjegax kollox. Kollox, issa niġu għalla, forsi ikonna ċansu kol naraw għax ħafna drabi meta inti taqra ma ssibx it-tifsira ta' kull kelma li hemm. Jista' jkun li tibda tajt ma diġi tfisser, diġi tfisser. U jagħtik id-definizzjonijiet jagħtihom għall-iskopijiet ta' leġislatur ieħor jew kellha għall-iskopijiet ta' avukat. Jiġifieri huwa il-bniedem li qiegħed fil-mestier stess illi sa jifhimhom u jinterpretahom. Niftehmu allura għalhekk ma jagħtix kull kelma teknika. Issa, it-tieni għan, alright, tal-lingwa legali, hija dik it-tip tal-lingwa li tintuża fil-qorti. Alright? Issa, hawnhekk għandna x'tip ta' lingwa qed ngħidu. Għandek il-konsultazzjoni bejn l-avukat u l-klijent. Għandek l-eżeminar tax-xhieda. Ix-xhieda infushom dak li jagħtu. Sewwa, il-kawżi u s-sentenzi. U anke it-taħdita li jagħmel l-imħallef jew il-maġistrat u nifhmu parti mis-sentenzi. Dana hawnhekk huwa x'aktarx jinvolvi il-Malti mitkellem. So. Okay? Imma ukoll irid joqgħod għar-regoli ukoll. U mbagħad għandna it-tielet kategorija tal-lingwa legali, dik tad-dokumentazzjoni. Din hija għamla miktuba, ftehmna, u l-aktar il-insibu huma kontratti ta' kull xorta, testimonjanzi, u anka kidbit taftejim u pattijiet. Kull ħaġa, ġifieri, illi qed tinkiteb u qed tkun bħala testimonjanza, ġifieri, illi tista' tintuża bħala dokument legali, dak li mhumiex liġijiet imma qed ngħid. Dika tidħol taħt din il-kategorija. Mela għandna dawn it-tliet kategoriji. Il-lingwa tal-liġi qed tinkiteb għal-leġislazzjoni, qed tintuża fil-ħidma kollha kemmi fil-qorti u qed tintuża għad-dokumentazzjoni, kontratti l-iktar popolari. Ftemna għandek dawn it-tliet umbrella li huma kbar fihom infushom. Issa tnejn minnhom huma miktubin. Sewa, waħda hija mitkellma. Nistgħu niftħu fil-fatt ftit aktar fuq l-istil biex ovvjament is-semmija jifhmuna aħjar. Iva, issa meta niftħu fuq l-istil, jiġifieri. Badna kamp naqra kumpless il-lingwa legali. Naħseb li ikonna nidħlu anke fi programm ieħor. Imma ma jimportax, ħalli nimxu għaliex aħna l-iskop huwa li naraw il-rikkezza tal-Malti meta qiegħed jintuża f'kamp partikolari. Darba dħalna fil-reġistru legali, fil-kamp tal-liġi. U hawnhekk qegħdin naraw daqsxejn xi ħaddem dan il-kamp f'termini tal-Malti. U naraw daqsxejn kif sa nispjegaw il-kumplessità, għax waħda mill-karatteristiċi tal-liġi tal-reġistru legali hija li huwa kompless. Ma kif sa nispjegaw? U aħna nispjegaw, nibdew fl-istess ħin nuru r-rikkezza tal-Malti għax jista' iħaddimhom dawn l-affarijiet, din il-komplessità qed iħaddimha u għandna nies kapaċi illi jifhmuha. U naħseb biftit ta' attenzjoni professjonali anka il-bniedem komuni jasal biex jifhimha. Ħalli naraw daqsxejn b'mod ġenerali il-karatteristiċi ta' dan l-istil. L-ewwel nett trid tkun preċiża u konsistenti. Ma jistax ikun hemm lok għal interpretazzjoni differenti. Hija ovvja li l-lingwa tal-liġi hija teknika ħafna u eżatta. Allura hawnhekk żgur minn tista' ssib il-metafori li juża poeta għax dawk jirrendu ruhom għal interpretazzjoni differenti. Hawnhekk interpretazzjoni kemm jista' jkun waħda u oġġettiva tidkun. Issa, dan l-aspett li jew dawn iż-żewġ aspett li tkun preċiża u konsistenti fis-sens li jekk kelma fl-istess qasam tal-liġi tkun tfisser ħaġa, tittibqa' tfisser dejjem l-istess f'dak il-qasam, qed niftehmu, mhux taqbad u tinbidel f'daqqa waħda. Hawnhekk allura din il-komplessità nistgħu ngħidu li qed toħroġ minn bosta manjerizmi lingwistiċi. Issa hawnhekk sa nidħlu daqsxejn iktar fil-lingwa, right? Manjerizmi lingwistiċi. Ħanaraw xi ħaġa minnhom. L-ewwel nett għandna il-verbożità. Kultant tinħass ukoll daqsxejn pompuża din. U il-verbożità li qed ngħid jista' jkun hemm li f'xi partijiet jinħassu forsi zejda. Però din naturalment tispikka ħafna fil-lingwa legali. Huwa stil. Huwa stil li jintuża anka minn komixxan dara. Per eżempju, hemm ħafna affarijiet nagħtu bidu. Da fix-xandir issa qed ngħid. Nagħtu bidu għax mhux nibdew. Ara, qed tuża ħafna iktar kliem li għandek bżonn. Oħra, wasalna fit-tmien ta' dan il-programm, jiġifieri temmejna. U x'hekk. U mbagħad għandna affarijiet issa mhux fix-xandir biss imma anke fil-ġurnata fil-lingwa komuni, illum il-ġurnata, qabel kien hemm dik l-idjoma hemm minni u kredini jitnejn ifissru l-istess. Ġifieri dawna fil-lingwa jinħassu. Però biex immorru lura għar-reġistru legali, dena insibuh u jispikka ħafna. Ħana tuftit eżempji. Insibu affarijiet bħal dawn l-eżempji. Għal finijiet u skopijiet kollha ta' dan l-att. Ara għandek finijiet, fini u skopijiet. Ok, sa hawnhekk nistgħu nqgħod nidħol fil-mertu li jista' jkun hemm differenza, però dan jista' jinħass bħala xi ħaġa verbuż. Alright? Eżempju ieħor, dawn kollha meħudin minn partijiet tal-liġijiet differenti. Id-dividenti kollha mill-qlieħ jew profitti. Ara, qlieħ jew profitti. Oħra. Eżempju ieħor, l-għanijiet taċ-ċentru huma iwettaq riċerka dwar ir-relazzjonijiet ta' xogħol. Iwettaq riċerka minn flok jirriċerka jew ifittex. Qed niftehmu? Jiġifieri ġieli juża verb u nom minn flok sempliċment verb ieħor li jiġbor il-frażi kollha. Eżempju ieħor. L-azzjoni għal ħlas tal-kumpens. Jiġifieri il-kumpens. Hemmhekk dik kollha hekk. Il-mod kif huma miktubin għandhom iktar saħħa u iktar poter. Għalhekk aħna għadna li jrid ikun preċiż fih u ma jagħti ebda lok għal differenzi, għalhekk qed juża din il-verbożità. Kieku tkun qed tiktbu f'essej pereżempju, mhux se tikteb hekk. Dawna jista' jkun hemm każ li inti tkun ippenalizzat. Jekk tkun verbuża għasek, semna, imma hawnhekk احنا في البدو عادنا اللي اريتي اعتكا اسخفنا لسفوماتوري لسفوماتوري جفيري يستيقون لك هو دم اللفريت احنا سمينا ليخ يو بروفيتي يستيقون يستيقون امكاس اللي البروفيت الكلمة بروفيت تمبلكها في نكتر من ليخ ان افتهمو عليك بيش يكون كم يستيقون زغور من داك اللي تيجي يوزهم اثنين بيش ناقص كم يستيقون لامبيغويتا داكو شولو فتمنا وعليك دين اللينغوا توزا الفربوزيتا اوكي ازمبي اوهراين لازيوني تار كوبرو ارا لستيس هو بيوزا ديك لازيوني تار كوبرو عليش مش لركوبرو بس فتمنا عال اوهرا għal protezzjoni, sorveljanza u kontroll ta' minuri li jkunu mqeda fil-kura u possess ta' dawk il-persuni li jisu jkunu preskritti. Imma għandek kara daw it-tlet nomi, protezzjoni, sorveljanza u kontroll li hu qed jagħmel differenza bejniethom aħna għalina kapaċi jkunu l-istess. Ġifieri meta jien qed ngħid verbożità kif aħna naraw, kif aħna ninterpretaw din il-lingwa u qed nuża verbożità. Intenzjonalment ħalli naraw illi dawk l-isfumaturi li hu għandu bżonn il-Malti qed isibu illi għaddieħ. U hawn toħroġ ir-rikkezza tal-Malti. Et il-Malti kapaċi jagħmel distinzjoni bejn dawk. Bħal meta qed jagħmel distinzjoni bejn il-minuri li jkunu mqiegħda fil-kura u l-possess. Issa jiena ma nistax nifhem kif wieħed li inti qed tieħu ħsiebu ma jkunx fil-possess tiegħek. Alright, fis-sens mhux possess għax bniedem qatt ma tista' tipossedih, sewa, imma hawnhekk jiġifieri inti qed tagħtih il-protezzjoni. Eżempju ieħor, tarbija imnisla u mwielda barra miż-żwieġ, ara, imnisla u mwielda. Ara kemm qed ikun eżatt. Però wieħed jgħidlek, wieħed jista' jgħidlek isma' din iva hija verbuża għax jekk ikun hemm wieled ma jkunx imnissel mhijiex proċess proċess naturali, imma hawnhekk qed jipprova jkun ħafna iktar eżatt. U għandna mbagħad affarijiet oħrajn. Ħa naqbżu sa ħa nerħuh dal-element ta' verbożità. Rajt hemm ħafna x'insemmu rajt każijiet oħrajn imma ħaneqfu hemmhekk bl-element ta' verbożità. Juża wkoll, u dana issemmiha naħseb ikunu familjari miegħu dan, l-użu qawwi ta' l-element romanz. Meta taqra l-liġi taqbad fej taqbad sa ssib ruxmata terminoloġija li ġejja mit-Taljan, it-Taljanizzata. Alright? U hawnhekk biex insemmi ftit każijiet komuni, ħanajdu kodiċi ċivili, emendat, titolu, subtitolu, dispożizzjonijiet ġenerali, indennizz, retraent, retrattarju, fede commess, rivendizzjoni. Tħossom dawn huma kollha tekniċi. Issa meta inti jgħid li jagħtik id-definizzjoni, ta' dawn ma jtikx id-definizzjoni, dawn trid tissibhom inti. Naturalment inti jekk tkun avukat, dawn għalik se jkunu naturali. Klim romanz bħal dan ovvjament jirrifletti wkoll apparti li huwa tekniku, il-perjodu li fih inkiteb. Le mhux bil-fors. Jista' jkun illi baqa jinġar mill-modi, silejn, iġifieri dak il-klim kien jintuża pereżempju fis-seklu 19. Baqa jintuża fis-seklu 20. U minħabba li jkun rabba mhux leruq biss, imma jkun rabba tifsir speċifiku, l-avukat tal-lum ikun irid dak il-klim. Allora jibqa' jużah, wirtu u ikun irid jibqa' jużah. Ftemna, inti għandek nofs raġun għaliex għax jirrifletti li modi vera, però mhux bil-fors li dawn il-liġijiet kollha jkunu inkidbu fil-moddi. U mbagħad oħra tinsiex li anke meta jagħmlu emenda fil-liġi sa jieħdu ħajinżamm l-istess stil pereżempju. Ħajinżamm l-istess stil u ħafna mis-sugu tal-liġi ta' qabel jibqa' jinġar għall-preżent. Temna, dawn huma żewġ elementi. Ma tantx kellna ċans noqogħdu nitkellmu fuq ħafna elementi, hemm ħafna oħrajn. Imma aħna semmejna l-verbożità, l-użu qawwi tal-element romanz, okej? Għandna fost oħrajn, għandna fost oħrajn l-użu tal-isti, pereżempju. Sawa, kieku kellna nisimgħu dan l-eżempju. Biex jemenda u jikkonsolida l-liġijiet dwar il-persuni u l-liġijiet dwar il-jeddijiet fuq il-beni u il-manjieri differenti li bihom jistgħu jiġu akkwistati u trasferiti dawn il-jeddijiet, dan il-kodiċi jikkonsolida dal-liġej. L-ordinanza 7 tal-1868 kif emendata bl-ordinanza 1 tal-1870, l-ordinanza 1 tal-1873 kif emendata bl-ordinanzi, l-artikolu tal-ordinanza 6 tal-1895, dan il-kodiċi ġi sussegwentament emendat bl-ordinanzi 2 u 7 tal-1944, blatti 28 tal-1948, 9 tal-1952 u bl-avviz legali 355 tal-2000. U erba. Sewa, din hija l-lista, lista sħiħa. Inti tajt hemmhekk lista ta' ordinanzi li qed jemendaw. Dik hija ħaġa komuni kollu, hija karatteristika ta' dan l-istil. Għalfejn? Għal konvenjenza tal-leġislatur riċerkatur. Sfortunatament hemmhekk skadinna l-ħin, llum ovvjament kienu suġġett interessanti, però se nkomplu fil-programm li ġej dwar dan is-suġġett għalhekk għamlu appuntament magħna għall-palum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna minn Campus FM, jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom. Thank you.